Sziasztok, kedves nézőim! Szerda este van, egy pillanatra el kellett gondolkodnom, hogy milyen nap van, de szerda este van, és ígéretemhez híven ma folytatjuk a DayZ-t. Legutoljára vasárnap kora délután volt ugye közvetítés, és a második Bella nevezetű karakterem még mindig életben van, úgyhogy ott folytatjuk a dolgot, ahol abba hagytuk. Ott vagyunk ugye az északi repülőbázison, Loot után kutatok, meglátjuk, hogy éjszaka van-e vagy nappal. Kíváncsian várom egyébként, hogy ma milyen dolgok várnak ránk. És hogyha jól látom, akkor nappal van, nincs szükség az éjjel látóra. És itt van Bella, aki abszolút militariban nyomja. A legutóbbi alkalommal már igencsak sikerült őt felszerelni. Úgyhogy most folytatom az épületekben történő kutakodást. Hát ha sikerül még a mostaninál is jobban felszerelni második Bellát, aki, hát most már igazából meg sem tudom mondani, hogy mióta van életben. Tehát, hogy ilyen elképesztően hosszú ideje sikerül őt életben tartani. Szerintem már lehet, hogy egy hete. Legalább egy hete. legenerálta nekem őt a játék, és azóta konkrétan folyamatosan sikerül életben tartani minden körülmények között, hiszen azért lássuk be, elég mozgalmas volt második Bellának ugye a múlt hete. Oberon, komolyan, hát hihetetlen vagy. Itt van a víz, itt. Hihetetlen ez a macska. Direkt felraktam a polc tetejére a vizemet, hogy ne ihasson bele a macska, és erre ő természetesen neki így is az a víz kell, amit én magamnak raktam félre, miközben itt van az asztalon az átkozott pohár. Mi van? Hát hihetetlen vagy, komolyan itt van a víz. Miért kell mindig a másikból inni? Elképesztő ez a macska. És nagyon idegesítő egyébként az utóbbi pár napban ilyen irgalmatlanul idegesítő szegény cica, ugyanis non-stop nyávog. Tehát, hogy mostanában két dolgot csinál, összesen két dolgot, vagy alszik, vagy nyávog. Úgyhogy az utóbbi pár napban már így nagyon-nagyon a türelmemmel játszott, mert amikor hajnalban kezd el óbégatni, minden ok nélkül, azért az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem kellemes. Úgy látom, hogy ebben az épületben, amiben most mászkálok, a legutóbbi szerverindulás óta sem lett durvábbadul. Igazából nem tudom, mi van vele, elvileg nincsen semmi baja a cicának, tehát hogy nincsen neki semmi problémája, valahogy megint ilyen nagyon-nagyon-nagyon hisztis korszakát éli az utóbbi napokban. Úgyhogy nem tudom, mi lehet a megoldás arra, hogy egy kicsit kevésbé legyen idegesítő, és na nézzenek oda, egy Vajga nevű fegyver, amivel most találkozom először, mióta ezzel a játékkal játszom. Na hát, mik vannak? Fogadjunk, hogy ebben még nincsen táram. Természetesen Obika. De van! Ja, hogy ez egy shotgun! Érdekes. Akkor viszont, ha ez egy shotgun, már pedig olyan lőszer kell bele, akkor Jaj, Kokanoid, nagyon szépen köszönöm az ajándék feliratkozást, amit Roszkónak adtál. Csodálatos, csodálatosan kedves vagy, azt kell, hogy mondjam. Na, közben én itt megpróbálok rendet tenni a gondolataimban, meg a mindenben. Egyrészt megtöltjük ezt a tálat. És akkor most megvan a tár. Ezt berakjuk ide. Hihetetlen gyerekek a macska, tehát hogy továbbra is az én vizemre pályázik, és most végre elterült itt mellettem, egyem a szívét, nem tudom mi. Mire fel van neki ez a borzasztó nagy világfájdalma? Szóval, Wierzbowski, hát az van, hogy nagyon régóta szerettem volna újra kipróbálni a DayZ-t, újra játszani vele, és konkrétan az van, hogy gyakorlatilag, hát most már több mint egy hete így belevágtam. Kerangor, szóval igen, tehát több mint egy hete belevágtam így a konzolos verzióba, és most már ez a tizedik adás, amiben a második Bella nevezetű karakterem van most éppen, ő nincsen még életben, 10 adás óta, viszont már tényleg kifejezetten hosszú ideje sikerül életben tartani, pedig találkozott már más játékosokkal, akik nem voltak éppenséggel barátságosak vele, aztán ráléptem egy aknára is, ami majdnem a karakter vesztét okozta, de még onnan is sikerült visszajönni, úgyhogy nagyon-nagyon mozgalmas élete volt, és a legutóbbi pár streamet ugye azzal töltöttem, hogy feljöttem ide az északi repülőtérre, és most lootolgatással töltöm az időt. Mert hogy nyilván mi más csinálnék a katonai bázison, mint hogy próbálom a lehető legjobban felszerelni a hősnőmet, aki most egyébként éppen már 3 darab fegyvert cipel magánál, elképesztően föl vagyok szerelve, mármint fegyverrel, és most nézem, hogy van itt olyan épület egyébként a bázis mellett, azaz, hogy itt a katonai bázison, amiben még az életemben nem voltam soha. Úgyhogy most már csak... Na? Mi történik? Úgyhogy most csak ezért is benézek ide, itt vannak ezek a kerek bunkerszerű épületek, és korábban, amikor én Daisy-vel játszottam, ilyen épületek egyáltalán nem voltak. Úgyhogy tök kíváncsi vagyok, hogy például ott mi található benn. Én nem bírom kézbe venni ezt a fegyvert, mert természetesen most itt van a kezemben ez az új puska, ami nem fér be az inventoriba, és nem dobja el. Úgyhogy most egyelőre itt marad nálam, ott is egy zombi. Aha, előbb itt csodálkoztam, hogy milyen kevés zombi van, de aztán gyorsan kiderült, hogy nincs itt kevés zombi. Itt tólálkodnak ezek. Jaj. Ez nem volt jó ötlet. Most el kell döntenem, hogy melyik puska maradjon nálam, és most ezt itt hagyom. Jó. Szegény Bella lassan sérvet kap, annyi cumót visel. Egyébként igen, tehát hogy egészen elképesztő mennyiségű cucc van nála. Milyen jól bírja a fejlővést a zombi. Na bazd meg. Azt hittem, hogy el tudom őket intézni fejlővéssel, de nem. Szia Buboréka! Ide tévedtem játék, láttam, milyen az élmény konzolon? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy szokni kell, nagyon-nagyon szokni kell, mert a PC-s verzióhoz képest meglehetősen bugos a konzolos verzió, tehát hogy a PC-s verzió sem egy csokoribolya, ezt ugye tudjuk, de de a konzolos verzió még annál is rosszabb, úgyhogy kell hozzá jó adag türelem, hogy az ember élvezni tudja, de hogy így hozzá lehet szokni, tehát hogy az elején nagyon játszhatatlannak éreztem a konzolos verziót, de aztán hozzászoktam, és az eleje nagyon szenvedős, mikor próbálod életben tartani a karaktert, tehát hogy a zombik elleni harc az katasztrofális a játékban, és sokkal nehezebb, tapasztalatom szerint sokkal nehezebb életben tartani a konzolos karaktert, mint a PC-s karaktereket. Játszottam párhuzamosan a napokban a konzolossal és a PC-ssel, és tényleg, tehát hogy sokkal eredményesebb voltam a PC-s verzióban. De hogy így, ahogy a példám is mutatja, azért idővel így meg lehet szokni, tényleg, tehát hogy rá lehet jönni, hogy mire kell figyelni, meg minden, és így bele lehet jönni. Tök érdekes, ezekbe az épületekbe nem lehet bemenni? Jól gondolom. Mert úgy most körbeszaladgáltam, és nincsen bejárat. De közben átlátok az ajtó melletti résen, és tökre úgy néz ki, hogy oda bent van üres tér. Közben na látom, Irengard, mit váltották ki, nem figyelek. A játékra figyelek, akkor nem látom, hogy mi történik, mert nem hallom a kiváltást. Na, van juti falat, természetesen. Van juti falat. Oda is adom a cicának. A cicát most nem látjátok egyébként, de itt van mellettem az asztalon. Itt a juti falat, tehát hogy kap a juti falatból. Úgyhogy figyelem, csak szépen hívjátok fel a figyelmet arra, hogyha történt valami, mert hogy ilyenkor azért alapvetően, főleg mikor egy ilyen katonai bázison vagyok, alapvetően azért a játékra koncentrálok. Úgyhogy nem mindig veszem észre, ha történik valami, és mivel ugye a konzolból érkezik a hang, nem hallom, hogyha valami történik egyébként a chatben, hogyha kapok valami hangjelzést, úgyhogy nem igyekszem nem ignorálni senkit, hanem tényleg a játék az, ami nagyjából 80%-ban leköti a figyelmemet. Mindannyiunk közös célja az, hogy Bella minél tovább életben maradjon, és láttam, hogy kiváltottátok a hidratálást is, mindjárt hidratálom magamat, lesz az is. Parancsolj! Na! És hogyha már a kés van a kezemben, akkor még a késemet is megélezem. Szóval, igen. Jaj, köszönöm szépen a hidratálást. Szóval, igen, itt vagyok a bázison, és nem tudom, Lajbi, te mit tudsz arról? Mit tudsz ezekről a kerek, a gombaszerű épületekről, hogy ezekbe be lehet jutni valahogy? Te vagy most itt a rangidős Daisy-s, a Daisy tudós, úgyhogy elsősorban téged kérdezlek, hogy van-e lehetőség arra, hogy bemásszak ezekbe az épületekbe. Mert hogy kívülről látszik, hogy van bent valami, viszont az ajtókon nem tudok keresztül menni, nem találtam bejáratot. Na kérem, megnéztem itt ezt a területet is. Itt is vannak olyan épületek, amiket még soha nem láttam közelben. Igen, az északi reptéren vagyok. Itt vannak hangárok. Matek, nagyon szépen köszönöm, hogy folytattad az előfizetést, amit Pepe ajándékozott neked. Szuper vagy, nagyon szépen köszönöm. Mennyi zimbe zombi? Mit van egy ajtó? Az mondjuk elég gyanús. Minden zárva van, de pont egy ajtó itt most itt nyitva van. Érdekes. Nyilván nem lepődnék meg, hogyha rajtam kívül itt lennének más játékosok is, hiszen nincs jobb hely a karakter felgírelésére, mint egy katonai bázis. Ilyen épülettel se találkoztam még korábban. Jaj, képzeljétek el, tökre nem Daisy, de annyit beszélgettünk már róla a streamekben, hogy muszáj elújságolnom, hogy ma végre megérkezett a védettségi kártyám. Úgyhogy, ha jól emlékszem, pontosan 2 héttel ezelőtt adtam le rá, tehát hogy rendeltem meg újra 3000 jó magyar forintért, és két hét után sikerült kiküldeni arra a címre, ahol lakom. Úgyhogy most már van plastik kártyám is. Csodálatos, nem? Igaz, hogy most már elfogadják mindenhol az applikációt, de borzasztó a jó érzés, hogy nem feleslegesen, mármint, hogy nem teljesen feleslegesen dobtam ki 3000 forintot az ablakon. Most már van nagyon király plastik kártyám, amit szorongathatok, miközben nem tudom, bemegyek elfogyasztani egy pohár narancslét valamilyen vendéglátóipari egységbe. Úgyhogy már nem éltem hiába. És a héten olvastam egyébként, jött a hír, hogy na nézd már, ott van egy ilyen hatalmas nagy repülő a leszálló pálya végén, ilyet se láttam még, azt megnézzük közelebbről. Szóval a héten olvastam hírét, hogy hamarosan frissülni fog a védettségi igazolvány applikáció is, és szerepelni fog benne a második oltásnak az időpontja, illetve az is, hogy milyen oltást kapott az ember. Úgyhogy elképesztő fejlődések vannak ezen a fronton. Ezt nyilván egy picit így időzőjelben mondtam, ezt az elképesztő fejlődést, de lehetséges, hogy hamarosan több értelme lesz magának az applikációnak, mint a plastik kártyának. És srácok, ti láttatok már ilyen izét? Ilyen repülőgépet? Mert én nem. Tehát, hogy ez az én Daisy-s életemben egy abszolút first, hogy találkozom. Hát nem tudom, ez itt egy lezuhant repülőgép lenne, vagy csak túlfutott a kifutó pályán. De hogy korábban a Daisy-ben én ilyen géppel nem találkoztam, csak helikopterekkel. Kíváncsi vagyok, hogy van-e benne valami, de hát nyilván nem lesz semmi. Ugye? Ja, nincs benne semmi. De mondjuk egy reptéren Na. Hú, egy pillanatra megijedtem, hogy az lesz, hogy belemásztam, és nem lesz belőle kiút. De nem. Minden esetre itt egy reptél, és van egy repülő is. Csodálatos. Megnézzük, hogy a sátortáborban találunk-e valami izgalmasat. Majd figyelnem kell, mert itt valószínűleg egyébként hemzsegni fognak a zombik. Úgyhogy lassan átváltok szottyogósba. Ott is van egy. Őt megpróbáljuk szépen kikerülni. Aztán, hogyha végeztem a sátortáborról, akkor visszamegyek a reptérnek a másik részére. Mert hogy nyilván vasárnap óta néhányszor már biztos újraindult a szerver, ami azt jelenti, hogy valószínűleg van friss loot is. Aztán majd lehet, hogyha itt végeztünk, és még mindig életben vagyok, akkor elhúzódok valahová, ahol meg lehet szárítani Bellát, és rakhatunk egy kis tüzet, meglátjuk, hogy merre sodor minket az élet. Lajbi, köszönöm szépen, hogy megnézted nekem ezeket a kör alakú épületeket. Hiába van belőlük több darab, nem lehet bemenni. Érdekes, kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a jövőben vajon ez változni fog-e, mert biztos nem véletlen, hogy lerakták ezeket az épületeket ide. És egyébként, tehát, hogy ki vannak dolgozva. Tehát, hogyha benézek az ajtóknak a résein, akkor látszik, hogy odabent van szabad hely. Tehát, hogy ki van dolgozva belül is az épület. Úgyhogy érdekes, hogy nem lehet bemenni, de ki tudja, majd lehet, hogy a jövőben ez is változni fog. Itt van egy mellény. Megnézzük egyébként, hogy ez pristin állapotban van, és az enyém is, úgyhogy egyelőre nincs értelme váltani. Az enyém majd nyilván idővel megszárad, hogyha eljutok egy olyan helyre, ahol tudok egy kis tüzet gyújtani. Hogy észnél kell lennem, mert hogyha egy zombi észrevesz, akkor szinte biztos, hogy magamra fogom húzni az összeset, aki itt található a táborban. Itt egy mellény. Azt ennyi. Jó. Zombikáim. Hogyha jól, azt nézem, hogy lehet, hogy éppen lemenőben van a nap. Úgyhogy lehet, hogy hamarosan majd szükség lesz a korábban szerzett éjjellátóra. Oh-oh. Azaz. Ó, és először a játék történetében itt egy AK, mármint hogy mióta én játszom, annak azóta a játék történetében itt egy AK. Badly damaged. Badly damaged. Hát ezen segítünk gyorsan. Már is megszereljük. Ezen nem múlik semmi. Jaj. Szevasz Jézus, köszi szépen, hogy benéztél. Továbbra is Daisy a program. És még mindig második Bella a főszereplője a történetünknek. Csodálatos, azt kell, hogy mondjam, hogy csodálatos. Na, hát itt nincsen semmi. Az van. És itt van nyitva, itt valaki mostanában mászkált szerintem, mert hogy nyitva van egy konténer is, amit nyilvánvalóan kinyitott valaki. Egy pillanatra megijedtem, hogy ez itt egy másik játékos volt. Igen, már megint mosok. Azt halljátok a háttérben egyébként, hogy megy a mosógép. Ugyanis az edzőcuccomat ki kell mosnom, hogy éjszaka megszáradjon, hogy holnap felvehessem újra. Király, hogy ez még mindig működik, ez az action, hogy hátulról ki lehet csinálni. Ja, itt voltam az előbb, miért jöttem ide vissza? Ja, mert azért, mert elkavarodtam. Ó, és lett rá. Igen, Tudom, hogy négy lőszer van csak az AK-ba, de nyilván azért van négy lőszer az AK-ba, mert olyan fegyver van, tehát hogy olyan tárom van, amiben összesen négy darab lőszer van. Tehát, figyelem egyébként én is az inventorimat, majd hogyha sikerül olyan lőszer találnom, amit be tudok tölteni a tárba, vagy találok tárat, ami egyébként passzol az AK-hoz, akkor mindenképpen nyilván feltöltöm a négy lőszeres AK-t, de egyelőre be kell érnem négy darab golyóval. Mert hogy ennyi van nálam. Hát nekem így is jó. Zombie Screed. Igen, kis szerencsével egyébként elég ügyesen le lehet szedni hátulról ezeket a zombikat. Egyébként ez nem egy rossz megoldás, szépen egyesével megritkíteni őket, hogy később ne okozzanak problémát. Úgyhogy igyekszem majd a jövőben is sűrűn alkalmazni ezt a nagyszerű lehetőséget, hogy így szépen hátulról, csendben, óvatosan szépen leszedegetem őket, és most, hogyha már sikerült végre szereznem egy AK-t, akkor visszamegyek a barakkos részre, hátha sikerül AK-ba tárakat meg lőszert szereznem, mert ugye eddig jobbára hátrahagytam az ilyen tárakat, mert hogy nem tudtam mibe rakni őket, de hogy eljött a pillanat, hogy egy kicsit felpimpeljem azt az AK-t, hát ha találok rá mondjuk szkópot, meg mindenféle nyalánkságot. Nyilván a legutóbbi a vasárnap délelőtti stream óta biztos, hogy megjelent azért néhány dolog ott a bázisnak a másik részén, és közben bízzunk benne, hogy nem fogok találkozni mással, amíg megpróbálom Bellát a mostaninál is jobban felszerelni, és igen, nem tévedtem egyébként, szépen megy le a nap, úgyhogy hamarosan jöhet az éjjellátós móka, ami már legutóbb is kifejezetten szórakoztató volt legalábbis számomra, és még tartalék elemünk is van, hogyha ne adj Isten, lemerülne a mostani. Úgy tudom, server restartnál elmentődnek az ajtók állapotai. Ezért lehet egyébként az, hogy nyitva találtam bizonyos bizonyos épületeket és konténereket, mert lehet, hogy egyébként nem volt itt mostanában senki, de a legutóbbi szerver indítás óta egész egyszerűen nyitva álltak ezek az ajtók. Érdekes. Amikor én utoljára daisy-ztem, akkor szerver újraindításnál minden nullázódott. Mármint, hogy amikor azt mondom, hogy amikor utoljára daisy-ztem, akkor nyilván arra gondolok. Arra gondolok, mikor évekkel ezelőtt játszottam PC-n. Matek, köszönöm szépen! Lehet, ezek szerint lehet, ezt nem is tudtam, hogy lehet lemondani free subot. Nem tudtam, hogy erre van lehetőség. De köszönöm szépen, hogy egy csírrel visszacsináltad konkrétan. Köszönöm szépen. Na, most megtöltjük ezt a tárat, mert lett hozzá rőszerünk. Csúdi fasza. Aj, nem áll. Azért ezt az inventory kezelést még mindig egyszerűen képtelen vagyok megszokni, hogy néha mennyire ostobenkó módon működik. Ez az. Na, most már azért egy picit mindenkit nyilván jobb érzéssel tölt el, hogy egy olyan táram van, amiben mondjuk így van annyi lőszer, hogy legyen is értelme ennek a tárnak. Nyilván még nincsen tele, de annyi baj legyen. Na, picit, hogyha már itt vagyok a védelemben, akkor egy picit mahinálok a... Várjunk már, van nekem egyáltalán olyan fegyverem, amibe kell 9 mm-es lőszer? Igen, jó. Igen, tényleg az alsó inventory-ba sokkal gyorsabban be tudok lépni akkor, hogyha felfelé lépek egyet. Így. Ez egyébként abszolút így van, csak hajlamos vagyok róla elfeledkezni. Eldobom a fölösleges tárakat, kiszedem belőlük a lőszert, amire szükségem van. Ezt most miért tetted a földre, te szerencsétlen? Ennyi már. Hát mi történik? Azt nézem, igen, 9-11. Na szóval. Várjunk csak. Ugye ebbe kell a 9 mm-es, és most nincs is olyan fegyverem, amiben 45-ös lőszer kell. Ebben 5.56-os való. Nekem 5.45-ös kell. 762-es az ugye a... Tehát, hogy konkrétan nincs olyan fegyverem, amiben 45-ös lőszer kellene, úgyhogy ez teljesen feleslegesen hordom most magamnál a 45-ös lőszert. Igen, bizony, lehet újongani, Bella még mindig él. És Bella már talált egy AK-t, úgyhogy nagyon tutik vagyunk, egyre tutibbak vagyunk valójában. Azon gondolkodom, hogy melyik fegyverembe kellett korábban 45-ös lőszer. Nem játszok egy napja, és már teljesen minden kiment a fejemből. Nem egy napja, két napja. Kicsit rendet raktam, inventorilag. Valahová felkerült. Ez a site. Méghozzá ide. Ha, ez tök érdekes. Hogy itt volt ez a, ez, na mindegy. Nem mindig értem, hogy mi történik a Daisy-ben, de annyi baj legyen. Az a lényeg. Hogy mehetünk tovább. És elkezdett szépen lemenni a nap. Úgyhogy hamarosan jöhet. Jöhet az éjjellátó. Viszont még egy picit várok, hogy spóroljak az elemmel. És most az a cél, hogy az AK-ba szerezzek tárat. Cobra Sight. Ezt nem lehet felrakni semmire, ha jól látom. Ja, és erre a típusú AK-ra nem lehet felrakni sight-ot. Aha! Még mindig Bella 2-nél tartunk. Ugye vasárnap játszottam utoljára, vasárnap még sikerült életben tartani. Most játszok lassan egy órája, úristen, már eltelt majdnem egy óra. Mióta elkezdtem játszani, szóval, és most még mindig itt vagyok az északi reptéren, és továbbra is sikerült életben tartani. Közben Urzu írja, hogy a sárga szalag nagyon rikító a karomon. Végül is úgy sem ér semmit, hogy ott van az a szalag, úgyhogy levehetem. Az végül is nem baj, hogyha nem hívom föl magamra a figyelmet egy katonai bázisnak a közepén. Nyugodtan szórjatok rám, hogyha láttok valami olyasmit, ami szerintetek nincsen, nem helyén való, mégis teljesen, teljesen fölösleges az a szalag. Valószínűleg egyébként csak annyi szerepe van, hogy amikor bandában játszanak az emberek, akkor meg tudják különböztetni egymást. Legalábbis én ezt szűrtem le belőle. Hogy leginkább arra jó az a szalag ott a karakter karján. Bella olyan kemény, hogy még egyedül is bandában nyomja. Egyébként ez is lehetne egy ilyen Bella jelszó, tényleg, hogy Bella annyira kemény, hogy egyedül is bandában nyomja. Bella az acél, ugye? Oh. Ja, hogy ez egy shirt. A nadrágom megint elhasználódott. Tehát, hogy a nadrágaim fogynak a leggyorsabban. Figyeljétek meg egyébként, hogy most lesz az, hogy szereztem egy AK-t, és az Istennek nem fogok találni hozzá lőszert. Vérzünk. Bekaptam néhány találatot, úgyhogy simán lehet, hogy a felszerelésem az sérült, úgyhogy vagy le kell majd cserélni a cuccokat, vagy varrogatni kell. Nyilván mondjuk itt a bázison elég nagy az esélye annak, hogy sikerül találnom cuccot, amire le bírom cserélni. Ó, pajtás. Igen, hogyha Bella sokáig túlél, még csatornaemót is lehetne belőle. Ez egyébként egy kiváló gondolat. Kiváló gondolat. Egy baj van egyébként, hogy elfogytak az emót helyeim egyébként. Tehát, hogy... akkor lehetnek új emótjaim a jövőben, hogyha elérem a partner státuszt. És hát ugye az a baj, hogy ettől most egy picit messze kerültem, ugyanis az utóbbi időben eléggé visszaesett a nézettség, ami valószínűleg egyébként részben a Daisy-nek köszönhető, mert nem annyira kíváncsi rá, mint én, viszont tökre élvezem ezeket a Daisy streameket. Úgyhogy most egy picit távol kerültem attól, hogy megkapjam a partner státuszt, és legközelebb akkor lehetnek új emótjaim, hogyha sikerül megszereznem a partnerséget. Úgyhogy tök jó ötlet egyébként a Bella emót, lehetne csinálni, biztos vagyok benne valami tök jó ikont, de hogy most az a kerék kötője a dolognak. Ezt most... Hogy most jó ideig még nem lehet. Na, ezt akartam kinyögni, csak közben itt arra koncentráltam, hogy mi történik a képernyőn. Szóval kicsit vissza kell tornáznom a csatornának a látogatottságát majd a mostani hónapban, júniusban. Nem tudom egyébként, hogy ez mennyire lehetséges nyáron, amikor főleg most, hogy már föl vannak oldva jobbára a korlátozások, nyilván mindenki megy a szabadba, tehát hogy valószínűleg kevesebb időt töltenek az emberek a számítógép és a Twitch előtt, de azért bízom benne, hogy azért még idén sikerülni fog, hogy megint 75 felett legyen az átlag nézőszámom, és utána lehessen igényelni a partnertagságot. Mert azért annak megvannak az előnyei, többek között ugye az. Hogy feliratkozók számának függvényében nőnek az emote helyek. Azt hiszem, most fogom egyébként. Jaj, nem. Igen, majd a hírharsa visszarakásnál visszatér a sok néző. Nekem is van egy ilyen reményem, hogy ez fog történni, hogy amikor elkezdem összerakni a hírharsonát, ugye ami a valaha készült legnagyobb Lego Marvel készlet, akkor visszatér majd több néző, hiszen nyilván legózás közben sokkal jobban lehet beszélgetni, meg lássuk be, a Lego alapvetően még az is lehet, hogy több embert érdekel, mint a lootolás a Daisy-ben, meg Bella kalandjai, úgyhogy meglátjuk. Egyébként a hírharsona már úton van felém, tehát annyira úton van felém, hogy már a futárnál van, úgyhogy vagy holnap után meg fog érkezni. És a hétvégi tervem egyébként az, hogy legyen hírharsonás stream. Méghozzá két adásban, tehát hogy két részletben fogom összerakni. Először az első két emeletet, aztán a második két emeletet, és hogyha minden jól megy, akkor ez lesz a szombat-vasárnapi program a csatornán. És nagyon várom már, nagyon szeretném összerakni azt a készletet. Már helyet is csináltam neki, tehát hogy a múlt héten eladogattam néhány olyan Lego készletemet, amik nagyok voltak, de nem különösebben nőttek a szívemhez. Úgyhogy még hely is lesz. Hely is lesz a hírharsonának, miután összeraktam. Szerintem az jó móka lesz. Ilyen, legalább szerintem azt gondolom, hogy legalább egy kétszer-két órás stream biztos, hogy kijön belőle, de hogyha nyilván legózás közben elég sokat szoktunk beszélgetni is, úgyhogy lehet, hogy kétszer-három óra is lesz az, nem csak kétszer-kettő. De már nagyon, tényleg nagyon várom, hogy megkaparincsam, itt legyen a kezemben, megmutathassam nektek is, és elkezdhessük összerakni. Persze a hétvégi programot majd igyekszem egyébként úgy alakítani, hogy beleférjen majd egy Daisy is valamikor. mert az a tervem egyébként, hogy legalább heti két Daisy legyen, hogy ne jöjjek ki a gyakorlatból, és folyamatosan életben tudjam tartani Bellát. Nagyon szeretném, hogyha Bella még nagyon sokáig köztünk maradna. Egyébként tök érdekes, hogy most figyeltem meg, hogy most már lassan egy órája játszom, és hogyha már így teljesen rendben van a karakter, meg minden, akkor tök durva, hogy mennyire nem kell foglalkozni azzal, hogy etessük, meg itassuk. Tehát, hogy eltelt egy óra, és oké, hogy most éppen lefelé állnak a mutatók, de hogy gyakorlatilag semmiféle hatással nincs a karakterre negatívan, hogy még nem adtam neki se enni, se inni. Igen, hogyha nem futkározok össze-vissza, akkor nagyon sokáig bírja, és tény, tehát hogy oké, hogy lejárt a mosás, köszi szépen, hogy szóltatok, én nem hallom, mert rajtam van a füles. Úgyhogy mindjárt abba fogja hagyni egyébként a sípolás, de igen, valóban Pancake Speedy a mosógép lejárt, ugyanis a stream előtt beraktam egy mosást, megint telegyűlt a mosózsákom, amiben benne van egyébként az edző cuccaim is, és mivel holnap megint lesz edzés, ezért szépen kimostam őket, hogy holnap legyenek tiszta cuccaim, éjszaka nyilván meg fognak szépen száradni, és holnap úgy ismét összeizzadhatom őket. Na jól van, várjatok egy picit akkor. Egy pillanat és jövök vissza. Csak rendbe teszem ezt a mosógép dolgot. Nagyon agresszívan tud csipogni, csak amikor rajtam van a füles, akkor én nyilván nem hallok belőle semmit. De hogyha arról van szó, akkor nagyon tudja mondani az mosógép. A mosógépet, akit egyébként Erzsinek hívnak. Nyilván nem szedtem ki a mosógépet, csak kikapcsoltam, tehát hogy nullára állítottam a menüt. Majd a teregetés az csak a stream után fog következni. Obi meg Erzsi nem szoktak beszélgetni, sajnos Obit nem különösebben érdekli Erzsi, tehát hogy voltak reményeim annak idején, mikor megvettem, hogy előtöltős mosógép, és majd biztos milyen vicces lesz, hogy a cica ott fog ülni előtte, és nézi, hogy megy a dob, pörög a dob, de hogy nem, Obikát egyáltalán az égvilágon egy cseppet sem érdekli Erzsi. Erzsi és az ő munkája, úgyhogy ilyen szempontból elég hálátlan a cica. Aknákra. Igen. Egy kicsit lehet, hogy tényleg egy picit visszafogottabban kellene belépnem ezekbe az épületekbe, hát ha megint az van, hogy valaki. elhelyezett egyet ajándékba. Ó, oh, baszki! Ó, közben Urzu írja, hogy az aknák egyébként a telepítés után 2 órával maguktól deaktiválódnak. Egyébként az azt jelenti, hogyha ez tényleg így van, hogy akkor viszont elég éppen csak, hogy elkerülhettem azokat az embereket, akik lerakták egyébként azt az aknát, ugye annak idején. Tehát, hogy éppen csak, hogy elkerülhettem azokat a játékosokat, akiket lerakták oda ajándéknak. Na most várunk egy picit, hogy ezek a zombik egy picit elhúzzanak innen a picsába. Konkrétan. Úgyhogy addig falatozzunk egyet. Abból baj nem lehet. Jobban jártál. Ó, közben újraindult a szerver. Jó, akkor most egy picit várunk, hogy visszatérhessek ugyanarra a területre, ahol eddig voltam. Nagyon vicces, hogy ott van egyébként a képernyőn látszódik a húsdarab Bellának a kezében. Nem tudom pontosan mennyi időbe telik, hogy újrainduljon a szerver. Szerintem ilyen 2-3 perc lehet, úgyhogy most egy picit várunk, hogy visszatérhessek a katonai bázisra. És hát egyébként így megnézve, abszolút ütősnek találom Bellát, tehát hogy igazi militári csaj lett belőle. Ott van a mellkasán a pisztoly, a fején az éjjellátó, két fegyver az oldalán, ott vannak a gránátok, a kulacs. Ja, csak az M4 hiányzik, de én most már annak is örülök, hogy van nálam egy AK. Tehát hogy tök jó lett volna, hogyha M4-et találok, de nem vagyok telhetetlen. Annak is örülök, hogy lett egy AK-m ennek a jóra való lánynak. És azt nem értem egyébként, hogy miért nem lehet forgatni a karaktert itt a menüben. De hogy nem lehet. Azt gondolnám, hogy ez ilyen tök alapfunkció, hogyha van egy ilyen menü, ami mutatja a karakteredet, akkor az analóg karokkal meg lehet őt forgatni, hogy így megnézhessd minden irányból, de a Daisy fejlesztői nem gondoltak erre valamiért. Érthetetlen módon. Na, ki is került a server listából, a server, amin voltam, úgyhogy nem sokára valószínűleg visszatérhetek közben, de a The Yakuza írja, hogy nem volt rá idő. Igen, hát végül is csak 7 év. Csak 7 évük volt rá, hogy ezt a funkciót lefejleszték. Nem csoda, hogy nem fért bele. Közben Kokanoid írja, hogy nála a halálcsillag projekt holnap folytatódik. Milyen halálcsillag projektről van szó, Kokanoid? Mesélj. Meséljetek egyébként, hogy mi történt. Történt-e veletek valami érdekes a héten? Szerda van, ami nagyjából azt jelenti, hogy eltelt már ennek a hétnek a fele. Őszinte leszek, velem az égvilágon semmi olyan nagyon érdekes nem történt. Hétfőn volt egyébként egy jó kis házi buli DV-knél, ami kifejezetten jól sikerült. Az elég szórakoztató volt. Ott voltunk egészen este 6-tól, hát szerintem legalább ilyen 11-12-ig. Az egy kifejezetten jó kis buli volt. Az volt a hetemnek a legizgalmasabb pontja. De ezen kívül semmi igazán érdekes, fontos. Nem történt a héten. Na! Elvileg újraindult a szerver, úgyhogy vissza tudok térni. Ez az. Szia Macogó! Köszönöm szépen, hogy ma este is benéztél. Továbbra is konzolos Daisy a program, és továbbra is második Bella a karakter, akit irányítok, még mindig életben van. És épp az északi katonai bázison mászkálok vele. Igen. Úgyhogy most befejezem ennek a húsnak az megétkezését. Aztán szépen átmozgálok. Úgy látom egyébként, hogy újraindult a szerver, becsukódtak az ajtók egyébként, tehát hogy az összes ajtó csukva van, de szerintem a loot az ugyanaz lesz, azt gondolom. Mindjárt körbenézek. Aha. Tehát, hogy a loot az nem változott, az ugyanaz, mint a mielőtt újraindult volna a szerver. Hát itt semmi igazán izgit nem találtam. És mintha egyébként világosabb lenne, mint az előbb, nem? Tehát, hogy most például még nincs szükségem az éjjellátóra. Ó, Macogó kérdezi, hogy érdekel-e valami a mostani filmes felhozatal közül? Hát, őszinte leszek, hogy ami érdekel most, az, hát hogy is, nem igazából nyilván majd a júliusban érkező Fekete Özvegy, ami érdekel, meg valószínűleg mindenképpen el fogunk menni a Halálos Iramban 9-re. Tehát, hogy az szinte biztos. Ez a kettő film az, amit biztos, hogy meg fogunk nézni moziban. Hogy most, hogy végre van védettségi kártya, meg elindult a Cinema City, meg lehet moziba menni. Ez a kettő most az. Ezek az igazi... Hát nyilván az FF9 az ilyen igazi agyibasztó kikapcsolódás. Ó. Oh. Hát ezt azért elrakom. Annak ellenére is, hogy nincs ilyen fegyverem. Szóval... Úgyhogy most hirtelen ez a kettő jut eszembe. Nyilván emellett érdekel például a Dűne is. Tehát, hogy azt is biztos, hogy meg fogom nézni, és most már nyilván moziban fogom megnézni. Aztán ősszel érkezik a többi Marvel film, azok is rajta vannak a listámon. Most hirtelen ezek jutnak eszembe, de hogyha említek filmeket, amik most fognak bekerülni a mozikba, akkor rögtön megmondom, hogy mennyire érdekelnek, vagy nem. Nomádok földje. Igen, a Nomádok földje, az is, arra is kíváncsi vagyok. Ugye Oscar-díjas filmről beszélünk, azokat azért szerettem megnézni moziban. Ugyanaz a rendező nő felelt érte, aki az örökkévalókat is készíti, úgyhogy az mindenképpen rajta van a listámon, hogy azt meg kellene nézni. És igen, hallottam egyébként az FF9 kapcsán kirobbant John Cena-s botrányról is. Ugye arról van szó, hogy John Cena Tajvant országnak merte nevezni, és ezen kiakadtak a kínaiak, és ezért John Cena hivatalosan bocsánatot kért, ami szerintem egy ilyen elképesztően gyáva húzás, hogy csak azért, hogy nehogy bojkottálják a filmet Kínában, ezért úgy csinálunk, mintha Tajvan nem lenne egy különálló ország, hanem csak Kínának egy része lenne, ami valójában nem igaz. Tehát, hogy nyilván Kína azt szeretné, hogyha Tajvan része lenne az anyaországnak, és ők úgy is kommunikálnak, hogy nem ismerik el Tajvant különálló országként, meg mindent, tehát, hogy ilyen, vannak is ebből feszültségek, és az, hogy egy színész annak nevez egy országot, ami, tehát hogy egy önálló országnak, és aztán emiatt bocsánatot kér, hogy jaj, hát nem is az, szerintem az ilyen elképesztően kínos, hogy Hollywood ennyire befekszik Kínának. Nyilván Hollywoodnak elképesztően fontos a kínai box office bevétel, főleg most, a jelenlegi helyzetben, de akkor is én a magam részéről ezt szörnyűnek tartom, hogy a világ egyik legnagyobb demokráciájából származó színész így azonnal behasal az elnyomó kínai hatalomnak a dollármilliókért cserébe. Tehát, hogy ez... Én ezt nem tudom. Tehát, hogy borzalom. Borzalom, hogy itt tartunk. Lehet, közben Bogyi meséli, hogy igen, tegnap egyébként ment a Twitteren, hogy volt egy lány, aki ugye a cicájának gyűjtött pénzt a Twitteren, mert hogy, ha jól emlékszem, vizsgálatokra meg műtétre van szüksége a cicának, de nem volt elég pénze, hogy ezt kifizesse, és egy csomóan utaltak neki, és egyébként ez egy tényleg tök jó sztori, hogy összefogott a közösség, és egy csomóan ismeretlenül utaltak ennek a lánynak, hogy segítsenek a cicáján. És például tudom, és valószínűleg Émi nem haragszik meg, ha elmondom, de hogy például Émi is utalt neki egy kisebb összeget, és szerintem ez csodálatos dolog. Úgyhogy tök büszke vagyok mindenkire, aki egyébként részt vett ebben. És teljesen önzetlenül egyébként, anélkül, hogy tényleg, tehát, hogy hogy ismerné vagy bármi az illetőt, felajánlott egy kis pénzt, hogy a cicának legyen vérátnyomlesztésre és infúzióra. Tehát, hogy szerintem ez egy csodálatos dolog. Délután egyébként láttam, valaki pont megosztott egy, én nem követem a lányt Twitteren, de valaki egyébként megosztott ezzel kapcsolatban, megosztott az egyik tweetjét, ahol leírta, hogy egyébként már készültek, ha jól emlékszem, az orvoshoz. Úgyhogy tök jól alakulnak a dolgok. És itt tökre örülök egyébként, hogy ilyen van, tényleg ilyen van, hogy valaki segítséget kér, és összefog a közösség, és önzetlenül utalnak pénzt. Tehát, hogy szerintem ez tényleg tehát, hogy tök csodálatos dolog. Azért, hogy egy cicának jobb legyen. Meg nyilván, hogyha a cicának jobb, akkor a gazdájának is jobb, szóval mindenkinek jobb. Na, gyerekek, tessék, megérkezett Dr. Junkfood, és Zsolt 011-10 is itt van köztünk. Lehet készülni az aljasan rossz szóviccekre. Tehát, hogy eljött a streamnek az a része, hogy itt a doktor, és mindenkinek elkezd lesülni az agya hamarosan. Szevasz, Dr. Junkfood, köszi szépen, hogy benéztél ma este is. Továbbra is konzolos Daisy, még mindig második Bella, még mindig katonai sátortábor. Tudom, hogy ez egy... Jaj, nem ezt akartam. Hogy van ez a scope. De kár, hogy ezt nem lehet felrakni arra az AK-ra, ami pont nálam van. Tehát, hogy erre a fegyverre pont nem jó. Azért elrakom. Hátha valahol rábukkanok egy olyan AK-ra, amire jó lesz. Hozni kellett volna igen almát, Pancake Speedy, mert hogy általában az alma a doktor távol tartja. Bár mondjuk nem vagyok biztos benne, hogy ez a kitétel Dr. Junkfoodra is igaz. És az én szívemnek azért kedves, hogy ő ma este is benézett közénk. Miért zöld a játék? Hát azért zöld a játék, mert rajtam van az éjjellátó. Ugye éjszaka van, és ezért mióta megvan az éjjellátóm, azóta ugye nem kell átmennem egy másik szerverre. Hogy tudjak tovább játszani, mert hogy nem láttok semmit. Igen, egy picit zöld az élmény így, de szerintem ennyi belefér. Fú, Dr. Junkfood, csak azért kérdezted meg ezt a hülyeséget, hogy ellőhessd ezt a szóviccet. Tudom, ismerlek már ennyire. Pontosan tudtad, hogy miért zöld a játék, de muszáj volt elsütned ezt a szóviccet. Hihetetlen vagy. Egy szóviccért bármire képes vagy. így nagyon durva kimondani, de egyébként tényleg volt, akinek hiányoztál. Konkrétan Mitosznak. Ő már többször a chatben is szóvá tette, hogy vajon hol lehetsz. Úgyhogy vannak rajongóid. Titokban én is köztük tartozom, de nyilvánosan soha nem fogom elismerni. Oh, wait. Bizony, nem viccelek. Szerintem egyébként arra, amit itt Dr. Junkfood szokott lenyomni alkalmanként, arra külön Twitch csatornát lehet építeni. Túlzás nélkül állítom. Ne becsüljétek le a szó viccek erejét. Abszolút, tehát, hogy ha Dr. Junkfood indít egy szóvic Twitch csatornát, én leszek az első, aki feliratkozik rá. Nem értékelitek a tiszta tehetséget, az a baj. Oberon sem értékeli, ahogy hallom. Kezd világosodni. Fura is volt, hogy miért ennyire világos zöld ez a játék, de nagyon gyorsan hajnal lett. Hajnalodik, kiugrom az ágyból, a Daisy barak vár rám. Zsófi csodálatosan költötte tovább ezt a random versikét. Hogy is van? Hanyalódik, Kiugrom az ágyból, a Daisy bizony vár rám. Én lelövöm őt, igen, lelövöm őt, hisz ő zombi, Zizi a zombi. Ez tök jó. Egy kicsit még dolgozni kell rajta, hogy tökéletes legyen a ritmus, meg minden. Hű bele, bum bele. Oké, okay. ez lesz a hivatalos, hivatalos Daisy nótánk. Nyilván a macska feljött egyébként az asztalra, és ott van neki a víz a földön, kettő darab pohár van neki a földön, amit direkt neki raktam le, hogy legyen miből inni, és most itt van fönn az asztalon, és abból a pohárból iszik, amiből eddig én ittam. Tehát, hogy a soha nem fogom megérteni, hogy mi történik ezzel a macskával. Hogy miért nem jó neki az a víz, ami neki van kikészítve, miért kell az enyémet meginni? Miért? Nem, egyszerűen nem értem. Zsófi fogja felénekelni. Na, egyébként igen, hogyha Zsófi felénekli, akkor csinálhatunk egy ilyen, tehát hogyha lesznek a Daisy streamek, akkor lehetne ez a bevezető dal. És akkor az szólna a felvezető 10 perc alatt. Én tökre adom. Nyilván Zsófi múlik az egész. Alapvetően. Duettet? Na hát, túlzásokba azért ne essünk. Na, Zsófi nem zárkózik el a dolog elől, úgyhogy még akármi is lehet ebből. De kellene csinálni belőle egy 10 perces remixet, hogy tényleg legyen, ami szóljon a Daisy felvezető alatt. Ez eddig is itt volt. Egy teljes templomi kórus, ráadásul a kapellában kellene felénekelni. Jó, nyilván, hogyha lesz 10 perces, utána már lesz 10 órás is, tehát hogy a 10 percesből 10 órásat csinálni már nem challenge. Az első 10 percet kell megcsinálni. Azt már utána végteleníteni gyakorlatilag gyerekjáték. Így táncolok majd. Mit azt táncol a háttérben? Tehát, hogy így, na, alakul ez. Tehát, hogy szerintem sikerülne egy olyan cuccot összerakni, ami után soha többet senki fel nem iratkozna erre a csatornára. Így első körben ezt tudom így elképzelni. Ahogy én például dalra csendülök, dalra fakadok, vagy nem tudom, mit szokott csinálni az ember. Dalra szokott fakadni. Maradandó agykárosodást okoznék rengeteg embernek. Legós gyors kérdés, hogyha a matricás ledugót bedobom a zuhanyba, lejön a matrica? Hogyha csak lemosod róla a port, és utána gyorsan felitatod a matricáról a vizet, akkor nem. Tehát, hogyha a matrica jó állapotban van, és rendesen rá van ragasztva a legóra, és nincs az, hogy fel van már sorjásodva a széle, meg lóg, meg mit tudom én, akkor nyugodtan berakatod a zuhany alá, és hogyha gyorsan felitatod róla a vizet, akkor nem lesz semmi baja. Ja, és egyébként természetesen mitosz, hogyha táncolsz, majd a dalunk alá, azt mindenképpen egy vízzel teli gumimedencében kell csinálnod, tehát hogy az az alap. Közben mitosz írja, hogyha én táncolnék, akkor nem dalra fakadnának, hanem sírva fakadnának. Ráadásul mindez fecskében történne, természetesen egy felfújható medencében. Szerintem, ha valami, akkor ez quality content. egy Bogyi lesz az, aki felfújja a medencét, tehát hogy a szájával. Azt nem tudom, hogy bekerül-e majd egyébként a felvezetőbe, de lehet, hogy bevágjuk. Háttérképnek, vagy nem tudom. Már is nem olyan lelkes a Bogyi. Hopp, mi ment? Valami belement a szemébe. Na, kellett nektek kíváncsiskodni, ugye? Hogy be van sózva? Mint amikor Obika Juti falatot kapta. Ilyen a cica. Így működik a cica, mikor Juti falatot kap. Csak ő nem hörög, hanem nyávog. Úristen, mikor... Úristen, komolyan... Én fáradt vagyok már ezek a szóvicekhez, komolyan mondom. Úristen, a baszki! Azt hittem csak egy van. Vedd már kézbe azt a kést! És nem baszki. Ó, hogy a rohadás álljon. Mi történt itt? És vérzek is. Csodálatos. Hát ez... Azt hittem, mert csak egy zombi van kint. Viszont kizártam a zombit. Ez mekkora? Már hárman vannak. Köszi, Junkfoodot szóltál. Köszi. Még pont időben. Jaj. Duplán véreztem. Baszki. Jaj, ezekben a garázsokban könnyen be lehet zárni őket. Visszatért Oberon az asztalra, hogy természetesen megint az én vizemből igyon. Hál' Istennek három zombi azért... Azért még nagyon kevés ahhoz, hogy véget vessenek Bellának. Tehát, hogy ennél most már jóval többet kell bedobni a játéknak a közösbe, hogy itt komolyabb problémák legyenek. Na, Obika kis szíve, megnyugodtál? Minden rendben van? Csücsenjél le. Ügyesen, okosan. Kis szívem. Nem látjátok épp egyébként. Nem látjátok, hogy itt van. Itt ül mellettem az asztalon. Tök nyugiba. És daromból is. Remélem azt halljátok, mert hogy közel van a mikrofonhoz. Most ráfeküdt a laptopra, úgyhogy ha véletlenül kikapcsol a játék, vagy bármi ilyesmi történik, akkor az a macska volt. Ó, baszkikám. Menjél, menjél, menjél, menjél, menjél. Fut, loti futi van. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ó, baszki. Ez így már nem volt annyira szerencsés. Északi reptér. Baszki. De most már egyébként, most már szépen ellépek erről a bázisról egyébként. Ez a terv. Most agysorvadást kapott. Miért kaptam agysorvadást? Mi történt? Ja, hogy igen, ja, hogy elolvastam, igen, attól mondjuk agysorvadást kaptam, tehát hogy az agyamnak a bal féltekéje most épp nem működik, mert elolvastam, amit Dr. Junkfood írt a chatbe. Tehát, hogy így kész. Lesült. Teljes bénulás. Összeakadt a nyelve is, igen. Lassan a motorikus funkcióim is leállnak teljesen. Én nem mindig figyelem a streamet, de a sóhajtások miatt én is tudom, mikor írtál valamit. Jó van. Jaj, igen. A mély sóhajok estéje. Úristen, lassan 2 órára játszom. Azért amikor daisy-zek, akkor sokkal gyorsabban megy az idő, mint amikor bármi más csinálok. Meg hát nyilván jó társaságban repül az idő, ugye? Szokták mondani. És hát azért a chat az ma is hozza a formáját, azt kell, hogy mondjam. Nem lehet okom panaszra. Igen, jó társaságban órákat dobálnak, tehát hogyha így folytatod egyébként Dr. Junkfood, akkor téged valaki előbb-utóbb ilyen, egy ilyen méretes fali órával fog megdobni, de úgy, hogy kakukkokat fogsz látni mindenhol. Ez az, na végre. Már nagyon vágytam egy olyan csizmára, amiben bele lehet rakni a kést. Ez már nagyon kellett a lelkemnek. Kellett a lelkemnek, illetve Bella a lábának. Így pontos a dolog. Basszus, még itt is vannak barakkok. Igen, barackok, de nem Obamák. Most már én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit reagált Obama. Na, így azért nem annyira erős ez a sztori, azt kell, hogy mondjam. Jaj. Ó, tár egy fegyverembe, nagyon jó. Na jól van. Azt hiszem, itt az ideje, hogy elhagyjam ezt a katonai tábort. Most már tényleg körbejártam mindent is. Úgyhogy megpattanunk innen, és lehet, hogy átmenjünk egy másik katonai bázisra a változatosság kedvéért. Sehol senki. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mai kaland eddig nem bővelkedett izgalmakban, nem úgy, mint szóviccekben. Mondjuk nem tudom, hogy ez mennyire probléma. Nyilván én a szóvicceket annyira nem bánom, hiszen régen sóhajtoztam ennyit utoljára, ennyire mélyen. Gyakorlatilag Dr. Junk Food már összefort a Daisy streamekkel, tehát hogyha ő nincs itt, hogy elsüsse az elképesztő poénjait, akkor már nem is ugyanolyan Daisy-zni egyébként, tehát hogy igazán sivárnak hat nélküle. De végül is igen, tehát hogy volt mosógép, beköszönt Erzsi a mosógépem, énekeltünk is, lett betét dala a Daisy streamnek lényegében. Ami igazából már csak egy kicsi kis csiszolásra vár, és arra, hogy felénekeljük, és rászabadítsuk a világra. Úgyhogy igen, valójában nem is volt annyira eseménytelen ez a mai stream, ha így jobban belegondolok. Bár tény, hogy a mosógépnek a csipogását belevesszük az izgalmak közé, hát nem is tudom. Annyira izgalmas minden, hogy Oberon itt szépen el is aludt mellettem a laptopon. Biztos örül neki, hogy már melegszik a stream miatt. Na minden esetre keresek valami kaibát, ahová le tudom rakni Bellát, hogy megpihenjen. Aztán meglátjuk, hogy mi vár még ránk. Az a lényeg, hogy egyébként tényleg már nagyon izgulok, hogy holnap megérkezik-e hozzám a hírharsona. Nagyon örülnék neki. Még azt sem tartom elképzelhetetlenek egyébként, hogyha holnap megérkezik, akkor holnap este neki is látok. Hogyha nem bírok magammal. De ezt még majd megálmodom. Meg nyilván ez minden annak a függvénye, hogy holnap a futár megérkezik-e a meló helyemre a hatalmas nagy csomaggal. Régen vártam már ennyire Lego szettet, az az igazság. Tehát, hogy ez a szett, ez kifejezetten megmozgatta a fantáziámat, és alig várom. Alig várom, hogy elkezdhessem összerakni. Na mindegy. Egyébként szombat reggel biztos, hogy nem lesz Daisy, pedig mennyire jó lenne egyébként úgy kezdeni a reggeli Daisy adásokat, hogy hajnalodik, kiugrom az ágyból, a Daisy bizony vár rám. Mindenkinek sokkal boldogabb lenne a szombat reggele, hogyha ezzel nyitnánk. Miért nem lesz Daisy szombat reggel? Szombat reggel nem lesz egyébként semmilyen stream, mert hogy szombaton délelőtt már dolgom van, úgyhogy kénytelen leszek az ügyes-bajos dolgaimmal foglalkozni. Úgyhogy hétvégén szombat és vasárnap is csak este lesz streamelés. És hát az a legvalószínűbb egyébként, hogy akkor fogom összerakni a Legót. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy hiába adták föl ma, nem fog még megérkezni holnap, de valószínűleg nincsen akkora szerencsém. Az túl sok jó lenne már egyszerre. De természetesen, hogyha megérkezik, akkor a Discord szerverre azonnal fel fogom róla tölteni a képet, és hogyha már úgyis szóba került a Discord, akkor gyorsan bedobom a linket, hogyha esetleg még valaki nem tette volna, azt tudjon csatlakozni. Szokás szerint mindenkit várunk hatalmas nagy szeretettel a Discord szerverünkre, ahol vannak mindenféle csatornák, amihez lehet csatlakozni, lehet beszélgetni, képeket feltölteni, Dr. Junkfoodnak az elképesztő szóvicceit olvasgatni, úgyhogy valószínűleg tökéletes pótlék, amikor éppen nincsen Daisy, vagy bármilyen másik stream. Úgyhogy mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy csatlakozzon hozzánk, és szórakozzon velünk együtt. Lehet, hogy betévedek a DC-re, írja Mítosz, és ez kimondva nem annyira fájdalmas, mint ahogy le van írva. Ó, valahol bőgnek a szarvasok. Mondjuk most nem igazán van szükségem arra, hogy vadásszak, hiszen még tele van a hátizsákom a levadász. Ó, várjatok már! Ezek nem is szarvasok, hanem szarvasmarhák, és ott vannak előttem a mezőn, nem? Ott mászkálnak a szerencsétlenek. Ott vannak közvetlenül előtte, nem tudom, hogy ti látjátok már őket. De ott vannak a szerencsétlen állatok, akiket most kivételesen nem fogok bántani. Mert hogy nincs szükségem arra, hogy tele van. Ja, várjatok, ezek varacskos disznók. Hát olyanokat még nem is láttunk közelről. Megtámadnak? Egyébként, megtámadnak a disznók? Szóca? Jó. Hú! Egy pillanatra azt hittem, hogy felén veszik az irányt, de nem. Megzavartam őket, ott szaladnak a malacok. Fuss, malac, fuss! Na, ebben a jó öreg fészerben megpihenek. És kilépek, mert hogy 10 óra van gyakorlatilag, és nagyon szívesen folytatnám egyébként a játékot, de még vannak ügyes-bajos dolgai, hogy mindenképpen szeretnék befejezni, mielőtt lefekszem aludni, holnap ugye munkanap van, kelni kell korán, úgyhogy nem lehet éjszakába nyúlóan dézizni. Egyrészt teregetnem kell, Zsófi nagyon jól mondja, egyrészt teregetnem kell, másrészt el kellene mosogatnom, mert olyan a konyha, minthogyha egy gránátot robbantottak volna benne, és ez borzasztóan zavar. Úgyhogy kénytelen vagyok ezzel foglalkozni, de nektek nagyon szépen köszönöm, hogy ma este is velem tartottatok ebben a roppant izgalmas Daisy streamben, hogy segítettetek dalt költeni, hogy elárasztottatok mindenféle szóviccekkel, és azt tudom ígérni egyébként, hogyha holnap, ne adj Isten, nem érkezik meg a Lego, akkor szerintem holnap este megint tartok egy hasonló Daisy streamet, mert a péntekben nem vagyok biztos, mert hogy lehet, hogy péntek este megint programom lesz, ezt még nem tudom biztosan, úgyhogy a pénteket nem tudom megígérni, de hogyha holnap este nincsen Lego, akkor lesz Daisy, úgyhogy készüljetek arra, hogy holnap este 8 órától folytatjuk második Bella kalandját, aki még mindig nem patkolt el, úgyhogy még van teendünk vele, és tényleg ma estére már csak annyi van hátra, hogy raideljünk, és Bogyi be is dobta, hogy legyen Jubiska, úgyhogy hozzá megyünk át. El is indítom a raidet, elindult a visszaszámláló, tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, nagyon szépen köszönöm a követéseket, nagyon szépen köszönöm a feliratkozásokat, és legyen az, hogy holnap este 8-kor ismét találkozunk. Az este hátralévő részéhez nagyon jó szórakozást kívánok, aztán jó pihenést, legyetek jók, sziasztok!